5 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na Polsce, Węgrzech i Czechach. Dziś debaty w Europarlamencie. Sąd apelacyjny wyda orzeczenie w sprawie prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Do końca lutego przedłużono śledztwo dotyczące Kamila Durczoka. Praworządność w Polsce, na Węgrzech i w Czechach będzie dziś tematem debaty Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Część europosłów zarzuca polskim władzom m.in. naruszenie niezawisłości sądownictwa, węgierskim ograniczenie wolności mediów, nauki i kultury, a czeskim sprzeniewierzenie środków unijnych. W przypadku Polski i Węgier Parlament przegłosuje rezolucję dotyczącą praworządności. Ma się w niej znaleźć wezwanie Komisji Europejskiej, by podjęła kroki, które doprowadzą do zawieszenia działania nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mówi europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Jeżeli traktaty są naruszane, to zgodnie z traktatami takie instytucje, które stoją na straży traktatów, jak Komisja Europejska czy Rada Europejska, powinny używać adekwatnych środków. I mówię tu na przykład o środkach tymczasowych, czyli odniesieniu się do Trybunału Sprawiedliwości, który orzekając może na przykład uznać za nieistniejącą Izbę Dyscyplinarną, jeżeli narusza ona niezawisłość polskiego sądownictwa. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki zarzuca Komisji Europejskiej, że chce karać kraje nowej Unii za rozwiązania prawne, które zostały wprowadzone w krajach Europy Zachodniej. Mamy w jednym dniu, jednego popołudnia debaty o trzech krajach członkowskich i akurat wszystkie z jednego regionu. Gołym okiem widać, że tu nie chodzi o praworządność, tylko szukanie pretekstu, żeby ograniczyć konkurencyjność krajów naszego regionu. Głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski i Węgier planowane jest na jutro. Orzeczenie w sprawie zażalenia prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej na umorzenie sprawy dotyczącej prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki wyda za 2 godziny sąd apelacyjny w Warszawie. Chodzi o podrzucenie przez SB w 83 roku do mieszkania księdza Jerzego broni, materiałów wybuchowych i zabranych przez komunistów wydawnictw. Było to pretekstem do sądowych prześladowań kapelana Solidarności. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał kilka miesięcy temu, że sprawa się przedawniła. Nie zgadza się z tym IPN. Działania oskarżonych wypełniają znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, powiedział prokurator Barbara Śledź. Oskarżeni działali bowiem w imieniu aparatu państwowego, byli funkcjonariuszami Departamentu 4 MSW, a ich działania godziły w podstawowe prawa człowieka, prawo do godności ludzkiej, bezpieczeństwa osobistego, ochrony przed niezgodnym z prawem działaniem funkcjonariuszy państwowych, prawo do wolności słowa, sumienia i wyznania. Prześladowanie księdza Jerzego Popiełuszki był jednym z elementów działań całego aparatu represji przeciwko duchowieństwu i członkom opozycji demokratycznej. Obrońca jednego z oskarżonych, Tomasz Ode, twierdzi, że to nie była zbrodnia przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego. Żeby zakwalifikować tego rodzaju działania jako zbrodnie przeciwko ludzkości w momencie popełnienia czynu, to musiałoby być to zbrodnie masowego, na przykład przesiedlania w związku z okupacją lub wypowiedzeniem wojny, działania zmierzające do zmniejszenia populacji w rozumieniu prawa międzynarodowego w dniu popełnienia tego czynu. Tak szerokiej definicji, jaką przyjął artykuł 3 ustawy o IPN-ie, żadne międzynarodowe prawodawstwo w tamtych latach nie uznawało za ludobójstwo. Prokurator oskarża 3 odpowiedzialnych za śmierć księdza Jerzego, m.in. Grzegorza P., który jest od 19 lat na wolności. Jak dodaje IPN, w czasie tak zwanego procesu toruńskiego wątek prowokacji SB nie był poruszany. Do końca lutego zostało przedłużone śledztwo w sprawie Kamila Durczoka. Informację o przedłużeniu śledztwa przekazała Polskiemu Radiu Katowice prokurator Katarzyna Żołna z prokuratury regionalnej w Katowicach. Postępowanie dotyczy oszustwa i sfałszowania weksla. Kamil Durczok miał podrobić weksel i dokumenty, które pozwoliły mu uzyskać kredyt hipoteczny w kwocie blisko 3 milionów złotych w sierpniu 2008 roku. Dziennikarz usłyszał już zarzuty, sąd jednak nie zgodził się na jego aresztowanie. Kamilowi Durczokowi grozi od 5 do nawet 25 lat więzienia. Mówiła Joanna Opas. Wypłata obiecanych 115 milionów złotych dla samorządów z regionu Słupska w ramach rekompensaty za budowę tarczy antyrakietowej w Redzikowie rozpocznie się w tym roku. Pieniądze otrzymają m.in. Ustka, Kobylnica, Smołdzino i Słupsk, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Niebawem spotkam się z samorządowcami i będziemy już przychodzić do podpisywania umów i realizacji tych wniosków. To jest program, który był naprawdę bardzo potrzebny dla regionu słupskiego. Cieszę się, że pod koniec ubiegłej kadencji udało się przyjąć samą uchwałę Rady Ministrów, a teraz ona staje się rzeczywistością. 115 milionów złotych to ogromne środki, które trafią na drogi, na infrastrukturę sportową, szkolną, zależnie od potrzeb, które wskazały poszczególne jednostki samorządu. Pieniądze trafią do samorządów jako dotacja rządowa, która pokryje 80% inwestycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie brak argumentów, że skoro spożycie alkoholu w Polsce rośnie, to i prawdopodobieństwo spotkania pijanego kierowcy również jest znacznie większe. Padają znane, choć oczywiście słuszne argumenty o przyzwoleniu społecznym w myśl głupawej teorii, że jeden nie zaszkodzi, albo że po jednym piwie alkomat nic nie wykaże. Według ekspertów zajmujących się przyczynami, skutkami picia alkoholu, sytuację pogarsza dostępność i popularność tak zwanych małpek, po które bardzo często sięgamy rano. Szacuje się, że przed południem codziennie Polacy kupują 1 000 000 małych buteleczek. Dziś pytanie, czy zaostrzanie kar dla pijanych kierowców ma sens, a moim gościem jest podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Witam pana, panie inspektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W ubiegłym roku policja zatrzymała więcej kierowców po spożyciu alkoholu, aniżeli w 2018. Może po prostu kontroli policyjnych było więcej? To odpowiedź na to pytanie zaczepne właściwie, jest i tak i nie. No wie pan, dlaczego? Próbuję pocieszać się w tej dość, tak, jak sądzę, beznadziejnej sytuacji. Tak, tak. No też musimy trochę znaleźć w tym odrobinę zdrowego rozsądku, ale trudno je znaleźć, kiedy faktycznie są te liczby zatrważające. Natomiast faktycznie tych badań było nieco więcej. Te nieco to jest około 2% więcej niż to było w roku 2018. Mhm. Ale też dzisiaj sobie czyniłem takie obliczenia proste. Mhm. Więcej zbadanych, jak to się ma do tego prawdopodobieństwa, mówiąc kolokwialnie, trafienia na takiego kierującego pod wpływem alkoholu. I teraz, aha, tak. W 2019 roku co 151 badany kierujący, to tak średnio statystycznie, to był ktoś, kto był pod wpływem alkoholu. Mhm. W 2018 roku to 157 badanie było pozytywne, więc to prawdopodobieństwo się zwiększyło zatrzymania tego kierującego, który jedzie na tak zwanym podwójnym gazie, i być może to się właśnie wiąże z tym, o czym była mowa na początku, czyli ze wzrostem podaży alkoholu. No ale wiem, że również dane dotyczące początku tego roku nie napawają optymizmem. Po 12 dniach stycznia mamy rekord. Tak, mamy rekord. No tutaj też trudno używać tego słowa rekord, ale faktycznie jest to liczba zatrważająca. Takiego wzrostu nawet w tamtym roku nie mieliśmy, jeśli chodzi o procenty, bo to jest 15% wzrostu. Mhm. Ale miejmy nadzieję, że to jest jeszcze siła rozpędu tamtego roku, że jednak Polacy od 1 stycznia być może te postanowienia noworoczne na nowo odświeżyli, no i że faktycznie będą jeździć na różne sposoby, panie inspektorze, można to interpretować także i tym, że na przykład jeszcze po Sylwestrze niektórzy nie wytrzeźwieli. Spośród zatrzymanych pijanych za kierownicą ponad połowa w ubiegłym roku miała powyżej 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. No trudno chyba mówić o przypadku, o tym, że ktoś był po jednym piwie, prawda? Tak, w tej sytuacji, przy tej liczbie to jest jeden pozytyw tylko. To jest informacja dla tych, którzy twierdzą, że my, mówiąc kolokwialnie, znowu czepiamy się tego, że ktoś nie wiedział, że jest pijany i dlatego go zatrzymaliśmy i on jest oj taki biedny. No właśnie te liczby pokazują, że to nie jest tak, że to są takie wyniki naprawdę powyżej 0,5 promila, i to są osoby, które wypiły i wsiadły i pojechały. Po zapewne prostu. W przypadku niektórych to była jednak pozostałość imprezy poprzedniego dnia, ale w przypadku pewnie wielu sytuacja taka, że ktoś po prostu wstał od stołu, na którym był alkohol, wsiadł do samochodu. Albo wsiadł do samochodu, bo alkohol się skończył. Też takie przypadki mamy. Gdzie pojechał tak, pociąg dalszy, sugeruje pan, tak? Tak, tak. Zdarza się też tak, chociaż tych sytuacji nomen omen na stację benzynową pewnie. Prawdopodobnie, ale przestrzegamy tych, którzy udostępniają samochody takim osobom, bo jeśli ktoś udostępni samochód osobie, która jest nietrzeźwa, i ten ktoś jest tego świadom, albo powinien być tego świadom, to on odpowie tak samo, jakby kierował tym pojazdem. O, to dla wielu słuchaczy myślę, że to może być nowość. Bardzo dziękuję za to podkreślenie. Jest to forma socjalna, jest to pomocnictwo w przestępstwie, i udostępnienie komuś, kto jest nietrzeźwy, traktowane jest tak samo, jakby ten ktoś to udostępnia, kierował pojazdem. Rozumiem. O tłumaczeniach zatrzymanych kierowców, którzy pewnie tłumaczą się namiętnie przed policjantami, no krążą legendy. Ktoś jeszcze próbuje się tłumaczyć, że zjadł za dużo jabłek, które sfermentowały? No oczywiście, że tak. No, każdy pomysł jest dobry. Czasem faktycznie te próby, no niektórzy ci, którzy próbują się tłumaczyć, myślą, że faktycznie te próby będą skuteczne. Od razu informuję państwa, że nie będą skuteczne. Policjant ujawnia, to zdarzenie, dokumentuje je i sprawa nabiera biegu swojego i żadne tłumaczenia nie pomogą. Przeróżne tłumaczenia są, czyli naprawdę. Czyli sugeruje pan, że z policją się jednak nie można dogadać, tak? Znaczy, po prostu, jeśli jest ujawnione wykroczenie czy przestępstwo, ono musi w sposób formalny zostać zakończone. A czy zatrzymani mają świadomość, że ta zawartość powyżej 0,5 promila to jest, no, od kilku już lat przestępstwo i że można za to trafić po prostu do więzienia, nie mówiąc już o innych sankcjach? Z tą świadomością to jest trochę tak, jak pan redaktor wspomniał o karach. Jeśli o karach się mówi, kary się zwiększa i w tym momencie właśnie się o nich opowiada, to wtedy świadomość ludzi rośnie. Nagle, ojej, a to aż tyle grozi za to? Aha. Dużo. To no może tak, nie warto. Przy zmianach sprawa jest nagłaśniana i tak. Rzeczywiście jest komentowana, prawda? Tak, tak. A później, im dalej od wejścia w życie przepisu, im dalej od tych wszystkich programów, które o nich, o tych karach mówią, tym te oddziaływanie takie prewencyjne tej kary jest znikome, tak można powiedzieć. Więc ta nieuchronność kary jest ważna. Mówienie o tym problemie jest piekielnie ważne. A nie ma pan wrażenia, że właśnie teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, żeby ta prewencja i ta funkcja odstraszająca kary po prostu osłabła, że oswoiliśmy temat? Może tak być. Może tak być, że no bo przepis kilka lat temu został zmieniony. Mm-hmm. Zaostrzenie tych kar, chyba nie pamiętam, ale około 5 lat temu było to zmienione. Więc no faktycznie, no może tak być, że ludzie o tym zapomnieli, ale to jest troszeczkę, panie redaktorze, tak, proszę państwa, jak z przeświadczeniem kierującego, takim przeświadczeniem, że on nie weźmie udziału w wypadku drogowym. On jest święcie przekonany, że nie weźmie i potem jest zdziwiony. No tak samo jest tak, z tym alkoholem. No, tak żyjemy, taką mamy naturę. Są wypadki, ale one nas nie dotyczą. Są kontrole, ale mnie nie złapią. Tak. Przy okazji, taką mam pewną wątpliwość. Bez konsekwencji karnych jest stan po spożyciu alkoholu, no bo mamy dwa stany, prawda? Określone w przepisach, czyli po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. Ale zatem wracając do tego stanu po spożyciu alkoholu, do 0,19 promili. Co się dzieje, jeśli alkomat wskazuje 0,2? Przede wszystkim, bo to też trzeba wyjaśnić, my poruszamy się w tych takich informacjach medialnych tymi promilami, tak? Bo to dawno temu już było i tak zostało, żeby nie zakłócić, ale jeśli już rozmawiamy konkretnie, urządzenia, które mamy do badania, one badają powietrze wydychane w zakresie miligramów na decymetr sześcienny. Mhm. I jeśli chodzi o wydychane powietrze, to mierzymy w tych właśnie normach. Przeliczenie na promile, które zwykle wskazywane jest w krwi, bo w moczu też się zdarza, przeliczenie jest takie, 1 mg na decymetr sześcienny równa się 2,1 promila, ale to jest bardzo uśredniane. Tak. Więc nas interesuje wydychane powietrze, więc do 0,1 mg to jest stan trzeźwości, od 0,1 to jest stan po użyciu alkoholu, do 0,25 mg na decymetr sześcienny, powyżej 0,25 mg to jest przestępstwo. Do 0,5 promila mamy do czynienia, jak wiemy, z wykroczeniem, za to grozi 10 punktów karnych, grzywna albo areszt nawet do 30 dni, zakaz również prowadzenia do 3 lat. Sankcje dla kierowców, gdyby ktoś był w szczegółach zainteresowany, opisuje kodeks wykroczeń, kodeks karny. Dlaczego pana zdaniem, mimo faktu, że media często przecież do problemu wracają, mimo zmiany, o czym mówiliśmy, tej kwalifikacji czynu, kiedy to stan nietrzeźwości by nagle stał się przestępstwem. No nie możemy mówić o spadku liczby pijanych za kółkiem. Co zawodzi? Trudno powiedzieć, ale naszym zdaniem to przeświadczenie o tym, że się uda, że tym razem znowu się uda, albo że to tylko raz. To przeświadczenie chyba o tym, że nie zostanę zatrzymany do kontroli, to przeświadczenie, że nie będę brał w wypadku drogowym, że go nie spowoduję jeszcze w tym stanie, to zawodzi. A niektórzy to w ogóle po prostu są wyjęci spoza jakichkolwiek norm zachowania, już nie mówię prawnego, ale też moralnego, więc generalnie mają w poważaniu wszelkie zasady. Czyli zawodzi człowiek. Panie inspektorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, jest państwa gościem. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszej stronie. Polecam, zapraszam. Dziś pytanie, czy zaostrzanie kar dla pijanych kierowców ma sens? Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Rozpoznałem od razu, tak. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie pana, panie redaktorze. Ale adrem, ponieważ ta bardzo cenna audycja w programie trzecim Polskiego Radia, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu, ogranicza się do stwierdzenia, odpowiadając na pytanie, że tak, zaostrzenie kary, i to radykalne, ma sens, a jest i będzie na polskich drogach coraz niebezpieczniej. Główny powód to prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Dziękuję za uwagę. No, główny powód to przede wszystkim prędkość. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Kłaniam się. Dzień dobry panu. Moim zdaniem zaostrzenie kar nie przyniesie tego rezultatu. Problemem jest to, w jaki sposób jesteśmy wychowywani, jak postrzegamy alkohol i jak podchodzimy do jego używania. To znaczy, moim zdaniem, jeżeli ktoś wsiada do samochodu po alkoholu, to nie jest w stanie kontrolować swojego picia, tego, w jaki sposób spożywa alkohol i kiedy go spożywa, co się wiąże z tym, że jest to po prostu objaw choroby alkoholowej, którą powinno się leczyć. To znaczy, moim zdaniem, przede wszystkim prewencja i edukacja, czym jest alkohol, i kiedy można go używać bezpiecznie, a kiedy nie. No, panie Krzysztofie, ale przecież dzielnie uczymy społeczeństwo od lat. Myśli pan, że coś z tego wynika? Uważam, że wzorzec w typowym polskim domu jest taki, że spożywanie alkoholu polega na upijaniu się do nieprzytomności, a nie wypiciu kieliszka wina do obiadu. No, czyli to jest prawdziwy problem. Czyli edukacja by nie pomaga. Pan Krzysztof piszący komentuje tak. Przede wszystkim to trzeba zaostrzyć kary dla trzeźwych kierowców, bo to oni są sprawcami blisko 90% śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Choć rekwirowanie samochodu pijanym kierowcom wydaje się słuszne i skuteczne. Pan Maksymilian, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam państwa serdecznie, witam słuchaczy i pana, panie redaktorze. Witam. Ja tutaj na początku chciałbym też powiedzieć, że jednak zaostrzenie kar ma znaczenie, ponieważ sam mieszkałem za granicą przez długie lata i w Norwegii za przekroczenie 10 km dostałem na polskie 3000 kary i proszę mi uwierzyć, że od tego momentu nie przekraczam już prędkości. Druga rzecz to jest edukacja, jak najbardziej tutaj ma bardzo duże znaczenie, ale nie tylko ta edukacja, którą mamy w szkole, ale też ta edukacja, którą właśnie wynosimy z domu i tutaj się zgodzę z przedmówcą, który właśnie sugerował, że no, jednak nie powinniśmy się upijać tymi alkoholami, tylko alkohol jest dla mądrych ludzi i jeżeli chcemy się po prostu napić, to pijmy z głową, a na koniec już, to każdy jest mądry do momentu, kiedy coś tragicznego się nie przytrafi mu z perspektywy osoby, która była pijana i na przykład potrąciła kogoś z jego rodziny, więc no wydaje już, mi się... To już za głowa, panie Maksymilianie, uczył, żeby alkohol tylko mądrej głowie służy. Pan Andrzej napisał, a może dobrym rozwiązaniem byłoby zamieszczanie wizerunku pijanego kierowcy w internecie. Kary pieniężne nie działają, edukacja nie działa, tak więc może na Polaka zadziała ujma na honorze. Pan Robert, dzień dobry, panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Pan Dzień dobry. Paweł Kurkowski mnie wyprzedził dzisiaj, bo ja już też staję się pana stałym klientem powoli. Bliżej mikrofonu troszkę, panie Robercie. Dobrze, proszę, już mówię. Lepiej, super. Panie Kubo, jeden wątek tylko, bo czy to przyniesie efekt, to trudno powiedzieć. Moim zdaniem takiego mądrego człowieka nie ma. Ale jeden wątek, bo nie zgadzam się z opinią, że Polacy wsiadają po kieliszku wypitym, czy tam po czymkolwiek wypitym rano za kierownicę. Dlatego, że mają wskaźnik 0,5 promila. Ja mam kolegę, który mieszka na Kujawach i on mi mówi, że jak oni się spotykają na grilla w 4 osoby, wypijają 12 butelek wódki. Rano wsiadając do samochodu, nie wypijając nic, jak pomyśli, ile oni mają we krwi? Znaczy w ogóle ja podziwiam, że rozpoznają samochód. Ale tak jest, wie pan, to nie są moim zdaniem dużo kierowców, którzy wpadają, tak kolokwialnie mówiąc, to nie są ludzie, którzy piją rano. Oni piją 2 dni, czy wsiadają na 4 lub na 2, ale po takiej ilości, że oni rano nie piją. Kiedy ten alkohol się po prostu kumuluje, tak, prawda? Tak. To jest ten problem. Pan Piotr napisał, dziękuję panu, pozdrawiam. Pijanych za kółkiem trzeba karać bezwzględnie, ale w Polsce najczęstszą przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość i tu powinny być drakońskie kary, najlepiej uzależnione od dochodu sprawcy. Pan Marcin, panie Marcinie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Na początku chciałbym się szybko odnieść do tego maila, do którego pan przed chwilą przeczytał. Ja akurat nie jestem zdania, że przyczyną wypadków jest nadmierna prędkość, ponieważ utrata tej prędkości to jest przyczyną tych wypadków. Nie przekroczenie prędkości, tylko nadmierna i nagła utrata tej prędkości. A jeśli chodzi o to pytanie dzisiejsze, ja mam taki postulat, już przed chwilką upadł taki postulat, dlaczego by nie można było w polskim prawie karnym wprowadzić przypadku samochodu, przypadku pojazdu w momencie, kiedy osoba pijana spowoduje wypadek. Dlaczego takie coś ciężko jest u nas wprowadzić? Można. Myślę, że to by odstraszyło. Potrzeba woli politycznej i potrzeba przyzwolenia społecznego. Pani Malwina napisała, niestety uważam, że zaostrzenie kar nic nie dam. Moim zdaniem dobrym sposobem jest podwyższenie cen za alkohol. Jeżeli małpka kosztuje troszkę więcej, aniżeli bochenek chleba, no to samo to mówi za siebie. Człowiek jest słabą istotą. Kończy słuchaczka pan Marcin. Panie Marcinie, halo? No, witam serdecznie. Witam pana. No cóż, moje zdanie jest takie, jak troszeczkę jak rząd walczy z niepiciem, czyli podwyższając akcyzę. Tutaj widzę takie same nieudolne działania policji. Przede wszystkim tak, ktoś wspominał o konfiskacie pojazdu. Co z tego, jak skonfiskują pojazd, jak można kupić samochód za 500-600 zł? I większość recydywistów, którzy są łapani na spożyciu, właśnie takimi gruzami jeździ. Także konfiskata nic nie da. Kary są już dość wysokie. Tutaj ja sugeruję, jeśli jest to recydywista, 2-3-krotnie złapany, właśnie publikacja wizerunku we wszelkich możliwych lokalnych mediach. Co zyskujemy? Zyskujemy wstyd tego człowieka, który do tej pory zawsze był anonimowy, a może już ma naprawdę za uszami. Kodeks karny... A po drugie, jeśli kierowcy widzą się nawzajem, i kojarzą twarz, od razu jest automatycznie reakcja kierowców. I wtedy mamy działanie nie 10 policjantów, którzy są w nocy na mieście, tylko na przykład 50, dodatkowo 30 cywili. Dodam tylko, panie Marcinie, że kodeks karny przewiduje wyższą sankcję za recydywę. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, to wtedy jest zagrożone karą bezwzględnego więzienia nie do lat 2, a do lat 5. Pan Piotr napisał tak. Pijany kierowca to potencjalny morderca. Mało tego, jest to morderca, który działa z premedytacją. Bo jak inaczej uzasadnić sytuację, w której pijany kierowca zabija człowieka. Według mnie kary za jazdę na podwójnym gazie powinny być bardzo surowe, a za wypadek pod wpływem najsurowsze z możliwych. Jeszcze pan Jerzy. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Przychylam się do tego, co przeczytał pan z SMS-u pana Piotra. I z tego, co słyszę z wypowiadających się, ale również pana podinspektora Kobrysia, wybrzmiewa nuta usprawiedliwienia albo politowania dla pijanych kierowców. Nie ma na to zgody. Z własnego doświadczenia, 42 lat z prawem jazdy, 2 milionów kilometrów pozostawionych za tylnym zderzakiem, pan inspektor mówił o trafieniu co 151 pod wpływem. Ja mam przeświadczenie, że żyję z wyrokiem śmierci jeszcze nie wydanym. Czekam tylko, kiedy to się zdarzy. I uważam, że podobnie jak ubezpieczenie nie obowiązuje w przypadku jazdy pod wpływem i spowodowania szkód, tak majątek powinien być konfiskowany do zera, aby wyrównać szkody tym ludziom, którzy ponieśli w wypadku krzywdę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Kazimierz napisał, by znam kilku ludzi, którym odebrano prawo jazdy na kilka lat. Teraz jeżdżą bez prawa jazdy i na gazie, bo i tak twierdzą, już mi nic nie wezmą, bo już nie mam nic. 7 trójek. Na początku 22. Czy zaostrzanie kar dla pijanych kierowców ma sens? Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Ja myślę, że wystarczyłoby zacząć po prostu działać systemowo. To, że z powrotem mamy więcej osób nietrzeźwych albo osób w stanie po użyciu alkoholu na polskich drogach, oznacza, że kierunek polityki oparty tylko i wyłącznie na karaniu, na sankcjach, jest po prostu błędną drogą. Są gotowe rozwiązania, które z roku na rok są jak gdyby odsuwane w czasie. One już od kilkunastu lat zawarte są w ustawie o kierujących pojazdami. Tam są kursy reedukacyjne, tam są odpowiednie badania lekarskie, psychologiczne, zarówno osób przystępujących do pracy, czy w ogóle do zawodu kierowcy, czy też sprawców wypadków, czy też osób, które zostały zatrzymane. Są kursy reedukacyjne i to wszystko należałoby po prostu uruchomić, a nie koncentrować się na coraz większym podwyższaniu sankcji, bo w którymś momencie te sankcje nam się skończą, już bardziej ich nie podwyższymy. One dadzą rezultat przez okres mniej więcej roku, dwóch lat, po czym sytuacja wróci do tej złej normy. Panie Robercie, witam. Krótko proszę. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie, panie Rektorze. Dzień dobry. Podwyższanie nie wiem, czy ma sens. Ktoś kiedyś sprawdził, ile kar zostało nałożonych takich maksymalnych za spowodowanie pod wpływem czy alkoholu, czy narkotyków. Mhm. To można policzyć na palcach, podejrzewam, dwóch rąk. Wyrok maksymalny. Nie zostały nakładane. Czyli z możliwości pana zdaniem karania po prostu tymi sankcjami najsurowszymi po prostu rzadko korzystamy. Pan Michał jeszcze. Panie Michale, krótko witam. Halo? Myślę, dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom. Myślę, że wszyscy są zgodni, że po prostu kary powinny być konsekwentnie realizowane, jeśli o to chodzi. Ale jest coś innego, bardzo, bardzo strasznego w tym wszystkim. Wie pan Kuba co i kochani słuchacze? Pan Kuba nie wie. Pan Kuba nie wie. To, że nie usłyszymy w sobotę pana od lutego pana... Kogo? Pana Dariusza Rosiaka od lutego. To jest straszna rzecz. Pan Grzegorz. Reszta to jest nic. Panie Grzegorzu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Kłaniam się na panu. Na początek dwa krótkie zdania, że no, kawał dobrej roboty pan robi i na ogół ja nie dzwonię do radia czy coś, ale już mnie po prostu mierził temat do tego stopnia. Słucham tych pustych, że pan nie wytrzymał, debat. Tak. Moim zdaniem powinno się zmienić kwalifikację czynu. Każdy, kto wsiada pod wpływem narkotyków, innych środków uzależniających i alkoholu, powinien odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Czym on się różni od kogoś, kto weźmie nóż i kogoś dźgnie? Tylko tyle. To bym zostawił pod rozwagę. Siedem trójek. Pozdrawiam pana na początku. 22. Michał Nowotyński. Portal Polskie Drogi. W jakimś stopniu podejrzewam, że jest szansa, że to poprawi trochę sytuację, ale ja bardziej szedłbym też stronę jakby edukowania ludzi, bo bardzo często ludzie są zatrzymywani pod wpływem alkoholu. Nie ci, którzy sobie wypili i siedli zaraz po kieliszku za kółko, tylko ci, którzy są po prostu, krótko mówiąc, na kacu, czyli pobalowali sobie wieczorem, rano wsiedli, myśleli, że są trzeźwi, a dopiero później się okazuje nieświadomie po prostu, że popełniają wykroczenie, czy nawet przestępstwo popełniają. I jakby chodzi o to, żeby po prostu informować ludzi, że duża część tych zatrzymanych pijanych kierowców jest po prostu na kacu. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Co pana zdaniem powoduje, że skądinąd rozumny człowiek, wydaje się, wsiada do samochodu po spożyciu alkoholu? Pociesza się, że nie wypił za dużo, a może sądzi, że skoro przespał noc po biesiadzie, no to jest całkowicie trzeźwy, czysty. No właśnie, i tak chyba najczęściej bywa. Większość osób zatrzymywanych, za prowadzenie pod wpływem alkoholu, to są osoby tak zwane wczorajsze, czyli te, które wypiły dzień wcześniej, są głęboko przekonane, że jeżeli dobrze się czują, to samopoczucie jest dobre, to znaczy, że nie są już zalkoholizowane. I oczywiście bardzo często mijają się z prawdą i kończy się to dla nich tragicznie, w najlepszym wypadku zatrzymaniem prawa jazdy w tej chwili. Wydaje się, że te statystyki, o których dzisiaj rozmawiamy, za ubiegły rok dane, wskazują na to, że ma pan po prostu rację, że często mamy do czynienia z kumulacją właśnie alkoholu, bo większość zatrzymanych w ubiegłym roku przez policję miała powyżej 0,5 promila. Może poważna sankcja za przestępstwo przestała działać odstraszająco. Może przewidziane kary nie robią już po prostu wrażenia. Większość jak większość, gdzieś około połowy mniej więcej, bo tam trochę więcej, rzeczywiście to większość miała więcej ciut, niż 0,5 promila. Ciut powyżej połowy, zgoda. Ale weźmy pod uwagę, że to, co u nas jest, my i tak plasujemy się, jeśli chodzi o liczbę, przepraszam, bo tutaj być może będzie to niepopularne i będzie próbowało usprawiedliwić zalkoholizowanych kierowców, ale chyba tylko częściowo, dlatego że ogromna praca została wykonana w ciągu ostatnich 20 lat. Liczba wypadków z udziałem osób zalkoholizowanych właściwie utrzymuje się na tym samym poziomie. To jest około 10%, z czego połowa to są wypadki, czyli około 5% spowodowane przez zalkoholizowanych kierowców. Połowa to piesi zalkoholizowani i rowerzyści, ale jeżeli mamy gdzieś mniej więcej około 10% takich wypadków, a śmiertelnych wypadków spowodowanych przez osoby zalkoholizowane, wypadków drogowych, to jest około 7% u nas, czyli co tam, około 7%, no ale cichutko mówiąc, to we Francji 29%. To spore pocieszenie, Niemczech, rzeczywiście. Też 7%, no tak jak i u nas. My jest ten mit od zalkoholizowanych Polakach. Tymczasem najwięcej w Europie piją Litwini. Dużo więcej. My jesteśmy w średniej europejskiej. Ja wiem, że... wniosek, czyli ogromna praca została wykonana. Że uważa pan, że należy postawić na edukację. Oczywiście. Czyli co? Uczyć ludzi, jak działa alkohol? Jak długo? No oczywiście, to jest prosta sprawa. No ale Polacy są świetnymi specjalistami, mam wrażenie, od alkoholu i doskonale wiedzą, jak działa. Zresztą na to działanie, na to działanie bardzo liczą. Że alkohol można wysiusiać, rozpuścić w kawie, przepłukać octem, jeżeli zjemy cytrynę i tam popijemy wodę. Przecież te mity, które dotyczące usuwania alkoholu, wystarczy, że będzie zimny prysznic, jasne, że ja się będę lepiej wtedy czuł, ale to nie znaczy, że alkoholu będzie mniej. Wyparuje. Alkohol jest prosta sprawa, nie wyparuje. Jest przerobiony w wątrobie. To jest jedna, jedyne urządzenie, które przerabia alkohol, upraszczając oczywiście. I to w stałym stosunku. Jedna porcja około jednej porcji standardowej na godzinę. Czyli 10 gram czystego alkoholu spalane jest przez godzinę. Stąd wniosek, że jedno piwo 5% to 2,5 godziny, żeby zostało spalone. Butelka półlitrowa wódki to jedna doba, żeby zostało spalone. Pewne rzeczy można się nauczyć, są proste. Tej wiedzy nie mają kierowcy. A może, tak teraz przyszło mi do głowy, że może wydrukować specjalne tabele, takie naklejki dla kierowców. Może warto, żeby taka naklejka była w samochodzie. Ale nawet czy na butelkach z alkoholem. Po wypiciu tej butelki możesz usiąść dopiero mniej więcej nie wcześniej niż po. Tak można. Obok informacji, że alkohol oczywiście szkodzi zdrowiu. Bardzo często policja ma do czynienia z recydywistami. Niektórzy uważają, że powinniśmy wprowadzić taki obligatoryjny nakaz montowania blokad alkoholowych w samochodach właśnie recydywistów. No, zwłaszcza, że to niedługo będzie łatwe, bo od 2022 roku wszystkie nowe samochody produkowane będą miały taką prostą możliwość instalowania takiej blokady. Co pan na to? To bardzo dobrze by było, tylko we Francji coś takiego wprowadzono i przetrwało przez 3 miesiące. Bunt społeczny spowodował. Nie spodobało się społeczeństwu, tak? Nie spodobało się społeczeństwu. Ja nie wiem, jak u nas będzie. Nasze społeczeństwo jest zdecydowanie bardziej zdyscyplinowane, wbrew temu, co się mówi, niż społeczeństwo francuskie. Bliższe niemieckiemu niż francuskiemu. I istnieje brak zgody społecznej. To nieprawda, że istnieje zgoda społeczna na zalkoholizowanych, zresztą ta audycja tego dowodzi, na zalkoholizowanych kierowców na naszych drogach. Nie. My jako społeczeństwo jesteśmy przekonani, że pewna umowa społeczna, czyli normy społeczne, za kierownicą ma siedzieć trzeźwy kierowca. Jest to umowa społeczna. Jeżeli ktoś łamie tę umowę społeczną, to wobec tego społeczeństwo ma wszelkie prawa do tego, żeby ta osoba została wykluczona. Jeśli nie ze społeczeństwa, to choćby z grupy kierujących. I to się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, jak ładnie wypadła taka działalność właśnie mediów przede wszystkim, bo tu ogromną rolę odgrywają media. Akcja Zabierz kluczyki pijane. Zachowania, które kiedyś w ogóle nie przychodziły większości naszych współobywateli do głowy, że ja mogę ingerować w zachowanie drugiego człowieka. Stały się powszechniejsze, tak? Stały się powszechniejsze, zdecydowanie. My nie jesteśmy durnym, tępym społeczeństwem. Jeżeli mamy odpowiednie informacje, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę o tym, co się dzieje, to większość z nas chce tę wiedzę wykorzystać z pożytkiem i dla siebie, i dla innych. Słyszał pan niektóre wypowiedzi, niektóre telefony. Może rzeczywiście jedyną metodą, bo rzeczywiście słuchacze niektórzy dzwoniący są bardzo radykalni, może jedyną metodą jest takie sukcesywne odsuwanie od możliwości prowadzenia auta przez ludzi pozbawionych po prostu wyobraźni. Czyli jak to rozumieć? To znaczy częściej by stosować te najsurowsze sankcje. Zakaz prowadzenia pojazdów. Kara ma podwójny charakter. Raz może być odpłatą społeczeństwa, czyli dać jak najmocniej po derierze, bo może ten ktoś się przestraszy, a to dotyczy wyłącznie psychopatów. A psychopatów w naszej populacji jest stosunkowo mało, około 3% mężczyzn, 1% kobiet. To jest niedużo. To są ci, na których wyłącznie będzie działała kara. Kara ma mieć też pewien charakter wychowawczy i dlatego rzeczywiście recydywiści powinni być okrutnie karani, okrutnie, to znaczy nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy. Natomiast bardzo często wystarcza, że ktoś, kto został zatrzymany po alkoholu, jeżeli przechodzi takie odpowiednie zajęcia psychokorekcyjne, nie żadne reedukacyjne, jak niektórzy mówią, bo to znaczy, że trzeba przywrócić coś. Ci ludzie nie mają wiedzy, nie mają umiejętności oceny własnego zachowania i przy przyzwoicie przeprowadzonych takich zajęciach psychokorekcyjnych nagle okazuje się, że są to osoby, które potrafią sprawnie kontrolować swoje zachowanie, że ta wiedza o działaniu alkoholu i tak dalej powoduje, że oni stają się ambasadorami trzeźwości za kierownicą. Wrócimy. I tego typu działania są robione, oczywiście, i są skuteczne. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego, jest Państwa gościem. 20 minut pozostało do 13. Dziś pytanie, czy zaostrzanie kar dla pijanych kierowców ma sens. 7 trójek na początku 22. Pamiętają zapewne Państwo również o mailach. Tymczasem pan Marek. Panie Marku, witam. Halo. Halo, halo. Witam, panie Kubo. Witam. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja może z drugiej strony bym powiedział, że nie wystarczy samo karanie, jeśli nie da się kierowcom możliwości, bo najczęściej jest to syndrom dnia drugiego. Aha. Jeśli by wprowadzić coś takiego, obowiązkowe alkomaty na wszystkich stacjach benzynowych, hotelach, więc kierowca miałby możliwość dmuchnięcia, sprawdzenia się, jest jeszcze coś tam w organizmie, odczeka, zje, pochodzi, może weźmie drugą dobę. Mhm. A karanie tutaj, wydaje mi się, że to jest ostateczność. Co jeśli na co? Ktoś, mając takie możliwości, jedzie, wtedy okej. Ale dać kierowcom po prostu najpierw możliwość, żeby sobie mogli sprawdzić, jaką mają zawartość w organizmie. No, wie pan, znam kierowców, którzy wożą ze sobą w samochodzie po prostu alkomat i korzystają z niego, sprawdzając stan upojenia czy też nietrzeźwości. Co na to pani Ewa? Pani Ewo, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. A propos zaostrzania kar, zgadzam się. Natomiast ja przytoczę jeden przykład z mojego życia. Mm-hmm. Chodzi o to, że prowadzimy firmę z mężem i zawsze sprawdzamy alkomatem pracowników. Mm-hmm. Jednego dnia, to już ładnych 20 lat temu, w związku z tym, że mąż był bardzo zapracowany, pojechałam sama do supermarketu na zakupy. I umówiliśmy się, że przyjedzie po mnie. Mm-hmm. I przyjechał i poczułam woń alkoholu. Mm-hmm. Bo spotkał się z kolegą i napił się jednego piwa. No tak, była okazja jakaś. I co? Tak. W związku z tym rzuciłam zakupami i zrobiłam karczemną awanturę na środku supermarketu. No pięknie. Mąż się zawstydził troszkę? Powiedziałam, że nie wsiądę z pijanym człowiekiem do samochodu. Mhm. I proszę mi uwierzyć, to zadziałało. Nigdy więcej, nawet po jednym piwie, nie wsiadł. Pocieszający przykład. Pozdrawiam, dziękuję. Pan Grzegorz napisał, podwyższać się trzeba, ale spójnie i logicznie. Czyli jeśli za prowadzenie pod wpływem zabieramy prawo jazdy, to nie może być tak, że za prowadzenie bez prawa jazdy dostaje się na przykład mandat. Za prowadzenie bez uprawnień kierowca powinien być na miejscu aresztowany i odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bliżej telefonu, panie Bartoszu. Dzień dobry, Bartosz Pleszek, tak. Przekłania. Ja chciałem tylko poruszyć temat podnoszenia cen za alkohol. Według mnie to nie jest nic dobrego, ponieważ jeżeli osoba, która musi pić, to kupi ten alkohol za każdą cenę, a najbardziej będą cierpieć jego najbliżsi, czyli dzieci, rodzina, bo wtedy tych pieniążków będzie automatycznie mniej. Mhm. Więc myślę, że podnoszenie tych cen wcale nie odstraszy pijanych kierowców. Ale bardzo dobrym pomysłem jest stworzenie takiej bazy właśnie, w której byliby recydywiści, byłyby ich zdjęcia, ich wykroczenia i każdy miałby do niej dostępność. Pan Robert, dziękuję. Jeszcze. Dziękuję. Panie Robercie, halo? Tak, witam. Witam. Ja chciałem tylko dwa słowa, może nie konkretnie odnośnie pijanych kierowców, ale odnośnie ogólnie problemu alkoholizmu w naszym kraju, bo myślę, że tym należałoby się zająć w pierwszej kolejności. Miałem taką, nazwijmy to w cudzysłowie, okazję, próbowałem leczyć mojego ojca, który był alkoholikiem. Mhm. I proszę mi uwierzyć, że to jest zderzenie ze ścianą. Nie ma systemowo żadnego sposobu na to, żeby pomóc rodzinom alkoholików, dzieciom, matkom, żonom, i to jest chyba najważniejsza rzecz, a procent w społeczeństwie alkoholików, jaki jest, to chyba albo ktoś udaje, że tego nie widzi, albo za duża kasa jest w obrocie, za dużo zarabiają na alkoholu. To tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Pani Joanna napisała: w ubiegłym tygodniu mój mąż, jadąc lokalną drogą, zaobserwował dziwnie zachowującego się kierowcę. Tylko dzięki temu, że nie odpuścił, pojechał za nim, zamiast wrócić swoją drogą do domu, udało się ująć człowieka mającego ponad 2 promile alkoholu we krwi. Przejechał w tym stanie 15 kilometrów. Może zatem warto też zaapelować do kierowców, by po prostu byli czujni i nie odpuszczali w sytuacji, gdy podejrzewają, że jadący przed nim kierowca może być po prostu pijany. Janusz Popiel, Alter Ego, Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym w Wypadkach, Kolizjach Drogowych. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów, jeżeli chodzi o udział nietrzeźwych w wypadkach drogowych. W Polsce poniżej 5% wypadków drogowych jest udziałem nietrzeźwych. We Francji ponad 30%. Tyle, że policji jest najłatwiej udawać, że się walczy o bezpieczeństwo ruchu drogowego, kierując uwagę społeczeństwa na nietrzeźwych kierujących. W statystykach policyjnych ilość ujawnionych nietrzeźwych kierujących w stosunku do liczby kontroli, którą podaje Komenda Główna, prawda, tam 16 milionów, jest bardzo niska. W Wielkiej Brytanii robią 680 tysięcy kontroli, przy czym tam jest od 0,8 promila alkoholu, plus dodatkowo jeszcze musi w jakiś sposób podać zagrożenie w ruchu drogowym, żeby go kontrolowano, i ujawniają o 40% więcej nietrzeźwych. Więc policja w końcu mogłaby się wziąć za to, co naprawdę na polskich drogach stwarza zagrożenie. Pan Mirosław komentuje, piszący: nigdy w życiu nie usiadłem za kierownicą, nawet po jednym piwie, nie wspominając o kacu. Moim zdaniem styczniowe wzrosty spowodowane są tak zwanym efektem Najsztuba. Jeśli sędziowie będą uniewinniać przestępców z przyczyn politycznych, to niedługo strach będzie wyjść na ulicę. Zdaniem słuchacza pani Izabelo, dzień dobry, halo. Dzień dobry, chciałam powiedzieć to, o czym przed chwileczką pan napisał. Zero tolerancji przez wszystkich, ale również przez wymiar sprawiedliwości. Państwo sędziowie, nie zapominajcie o tym, że zanim jesteście sędziami, jesteście matkami, rodzicami, ojcami, braćmi. Nie zapominajcie o tym, bo jednych karzecie, a drugich wypuszczacie. Tak nie może być. To jest niesprawiedliwość i tolerancja dla łobuzów. Pozdrawiam. Panie Józefie, krótko proszę, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Przysłuchuję się tej bardzo ciekawej dyskusji i panie Kubo, mam takie trzy aspekty do tej sprawy, właśnie do tej dyskusji. Mhm. Pierwsza rzecz. Kierowcy z Ukrainy i z Litwy bardzo ordynarnie jeżdżą i bardzo wulgarnie. Brawurowo. Bardzo po chamsku. Brawurowo. Mhm. Do tego stopnia, że kiedyś w Warszawie zatrzymałem takiego kierowcę. Zadzwoniłem, zablokowałem mu samochodem na skrzyżowaniu dalszą kontynuację jazdy. No niestety jakoś mi się wymknął. Zadzwoniłem oczywiście na telefon, podałem numer. Nie wiem, co dalej było. W każdym bądź razie słowo ubliżenia powiedział pod adresem policji i odjechał. Uciekł mi. Mhm. Druga sprawa jest tego typu. Tutaj pani powiedziała właśnie bardzo cenną uwagę. Zależy, kto tego przestępstwa się dopuszcza. Czyli tak jak pan efekt Najsztuba i wielu innych celebrytów, o których słyszeliśmy, nie mówiąc już o sędziach, że jeżdżą po alkoholu. To jest dwa. Prawo powinno obowiązywać. Uważam, że prawo bardzo dobrze powinno być zreformowane. Kończąc. Nie może być dlatego, że ktoś jest sędzią, dlatego, że ktoś jest prokuratorem, dlatego, że ktoś jest premierem czy prezydentem, obojętnie kto. Obywatele są wszyscy równi według konstytucji i prawa. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa to... Ale króciutko, panie Józefie, trzecia sprawa, tak. Właśnie zagraniczni ludzie, efekt Najsztuba. Panie Kubo, jeszcze jedna rzecz jest. Prośba, w polskich wioskach, przez polskie wioski zgłaszałem parę razy, jak jeżdżą bardzo szybko kierowcy. Bardzo mało jest kontroli drogowej policji. Zadzwoniłem, pan powiedział mi, żeby umieścić to w internecie, to miejsce, to dopiero będzie jakieś zgłoszenie. I tu postawiamy kropkę. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry państwu. No to jest chyba jakiś cud, że akurat w tym temacie się dodzwoniłem. Słucham często pana audycji i muszę powiedzieć, że poruszają tak ważnych spraw społecznych, że jestem bardzo często żywo zainteresowany, ale do brzegu. Mhm. Powiem tak, ja tematem zajmuję się ponad ćwierć wieku. Naprawdę z bliska. Wszyscy inteligentni wiedzą na pewno, jaki zawód wykonuje. Drodzy państwo, powiem tylko tyle. Z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie my mamy problem z dewiantami, którzy są mało reformowani, a mamy bardzo słabe narzędzia, żeby oddziaływać na tych, na których nawet wspomnieli moi świetni przedmówcy, a mianowicie na tych recydywistów. To są niereformowalni ludzie, na których jeszcze nie mamy takiego bata potężnego, który by raz na zawsze ich zniechęcił do popełniania swoją czynów zabronionych. My jako naród, panie Kubo, przepraszam emocje, tak. My jako naród jesteśmy bardzo porządnym narodem. My przyjęliśmy, że tak często się biczujemy i tak dalej. Uwierzcie państwo, większość zdarzeń, jakie obsłużyłem w życiu, to i to mówię o śmiertelnych nawet zdarzeniach, to było jednak nie z winy tych pijanych. Panie Robercie, swoją drogą, nigdy nie twierdziłem, że jestem przesadnie rozgarnięty, ale pozwolę sobie zapytać, a jaki zawód pan wykonuje? Panie Kubo, niech to wybrzmi. Jestem policjantem i ćwierć wieku służę w drogówce. Jasne. Powiem tylko tyle. My potrafimy i chcemy nieraz demonizować pewne rzeczy, bo jest może tak niektórym nawet wygodniej. Ja powiem tylko tyle. Zróbmy kary w końcu dla tych, którzy absolutnie są niereformowalni, ale przez garstkę dewiantów nie może cały naród cierpieć. Jasne. Ucywilizujmy normy alkoholowe, tak jak nasi zachodni sąsiedzi i inni, albo zróbmy 0-0, żeby nie było żadnego dopuszczenia. Albo tak, ale czytelnie. 10 minut pozostało do 13. Jeszcze Emil Rau, Stowarzyszenie Prawo na Drodze. Ja myślę, że to wcześniej czy później powstanie, że w którejś dyrektywie unijnej pojawi się obowiązek alkotestu, zanim ruszysz, dmuchasz. Tak jak dzisiaj to mają na przykład kierowcy w autobusach w różnych miastach. To jest w interesie i pracodawcy, i w interesie kierującego, i w interesie wszystkich pasażerów, którzy korzystają z tej komunikacji. Więc jakby ten trend, ten kierunek powinien iść w jednym takim kierunku, żeby nie doprowadzić do tego, aby samochód mógł w ogóle ruszyć z kierującym, który jest pijany. A to, czy będziemy zezwalać jako społeczeństwo, żeby osoby, które są po spożyciu alkoholu wsiadały, no to były już różne kampanie, bardzo fajne, że tam kluczyki wyrzucali do okna, chowali do lodówki i tak dalej, no ale no, jak widać to jest nieskuteczne. Ilość osób wyłapywanych po spożyciu alkoholu wzrasta, ale to też jest może efektem tego, że społeczeństwo jest czujniejsze dzisiaj. 8 minut do 13, kilka minut nam pozostało. Panowie, podinspektor Radosław Kobryś, Komenda Główna Policji, pan Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Witamy panów raz jeszcze. Słyszymy się na pytanie, czy zaostrzenie kar dla pijanych kierowców ma sens. Aż 70% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 30% uważa, że nie. Andrzej Markowski, dyskusja, która teraz przetoczy się przez media po tym raporcie Komendy Głównej, może zakończyć się między innymi oczywiście na przykład wyższym opodatkowaniem tak zwanych małpek. Zresztą rząd niezależnie od tego ma takie plany, takie pomysły. To może być pana zdaniem jeden z elementów, który wpłynie na zachowania na przykład kierowców. Obawiam się, że nie. Ale to są moje obawy, tylko że nie. Dlatego, że ci, którzy chcą pić, tak będą pili bez względu na to, jaka będzie cena alkoholu. No, przy okazji jeszcze jeden wątek. Może pewnie wróci dyskusja o dostępności alkoholu na stacjach benzynowych. Otóż to. Ale swoją drogą, wie pan, tak się nad tym zastanawiałem. Nie buduje to takiego dobrego obrazu, takiej świadomości, że właśnie ci przyjeżdżający na stację od alkoholu akurat powinni trzymać się z daleka. Bardzo często jest tak, że ci, którzy przyjeżdżają na stację, żeby kupić alkohol, są już zalkoholizowani. I tutaj ktoś też słusznie powiedział, że tutaj ogromna rola jest po stronie pracowników stacji benzynowych. Takie osoby rzeczywiście powinny być zatrzymywane. Natomiast taka spodziewanie się interwencji policyjnej u nas jest bardzo wysokie. niskie, najwyższe w Europie. Mhm. Z tego, co ja pamiętam, to zdaje mi się, że 40% naszych kierowców, to są badania europejskie, nie nasze badania, tylko badania niezależnych tam. 40% naszych kierowców spodziewa się, że w trakcie ich podróży samochodem zostaną skontrolowani przez policję, a zaledwie 2% Duńczyków, 30% Francuzów, Niemców 10%. Także my jesteśmy przekonani, że ta kontrola społeczna, my kierowcy, że ta kontrola policyjna nad nami jest dość szczelna i dość dobrze zorganizowana. Jeśli nawet w związku z tym... Minuta nam pozostała. No i tak spora grupa osób siada za kierownicą, będąc zaalkoholizowana, to z czego to wynika? Albo jest to grupa osób chorych, z chorobą alkoholową i im nic nie pomoże poza zabraniem prawa jazdy, albo to są osoby, które siadają nieświadomie za kierownicą. Jasne, podinspektor Radosław Kobryś, panie inspektorze, uważa pan, inaczej zapytam, czy można oszacować, ilu pijanych kierowców policja nie zatrzymała? No bo skoro w ubiegłym roku policja zatrzymała blisko 111 tysięcy po alkoholu, to są jakieś szacunki, które wskazywałyby, ilu mogło być prowadzących pojazdy po spożyciu w ogóle? Nie znam takich rzetelnych badań, które mogłyby to wskazać, bo też te badania, myślę, że trudno byłoby je wykonać tak naprawdę, naprawdę rzetelnie. Natomiast odniosę się tylko do słów, które usłyszałem od pana, który był przedstawicielem, jest Stowarzyszenia Alterego. I troszeczkę boli, że ktoś mówi o policji, że udaje, że pracuje. My nic nie udajemy. Robimy naszą robotę i będziemy ją wykonywać. Fakt faktem, ponad 5% wypadków spowodowali ci nietrzeźwi kierujący samochodami. I teraz jeśli ktoś mówi, że to jest bezpiecznie, to jest mało, to niech pójdzie i powie to w twarz 180 osobom, które zginęły w tych wypadkach i wtedy możemy o tym już poważnie porozmawiać. Tak na koniec może z przytupem, ale boli ta sytuacja, kiedy ktoś mówi, że taka instytucja jak policja udaje, że pracuje. Nie udajemy, robimy swoją robotę. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, wcześniej pan Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Panowie, życzę miłego dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Na pytanie przypomnę, czy zaostrzanie kar dla pijanych kierowców ma sens? 70% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 30%, że nie. Polecam naszą stronę internetową, tam archiwalne audycje, również dzisiejsza, za, a nawet przeciw. Jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Kłaniam się państwu. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy ekspres, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi z funkcją spieniania mleka. Teraz za jedyne 1111 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Polskie Radio zaprasza na koncert To, co najpiękniejsze. Zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 19 stycznia, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Transmisja na portalu polskieradio.pl. Partnerem koncertu jest Przedsiębiorstwo Państwowe